wazee wa kupima oili. Sikwezi nyama tunafunga kwenye foili. Ya moto kareka mchezo hakano bairi. Mana kwenye baridi kana nipagami. Kajoto chapo mwendo waga manyanga. Pesa ya Simba leo na bet kwa Yanga. Kisanga majanga mita ya bunduki weuna kujana utamu watomo ni kutoboa. Ashine isage na kukoboa. Kisu cha kukata dodo ni cha kinoa. Mana sito maliza kwa kudonoa. Slow down, punguza pupa. Huyu mpe yule snitch tunamuka. Rasta bange, shaga duka. Faya taki kulinda swizi anataka kusuka. Chikat mbele, chikat mbele, chikat mbele. Mbele kwa mbele. Sasa wende kwa manati. Unalia njaa wenzako mambo safi. Taki overtake it unabuta shati. Eti mefilisika kisapale kati. Utaki kuoga wae uvue nguo. Ukitaka lala nje patala kubua. Na utamu watubu ni kutoboa. Mashine isage na kukoboa. Kisu cha kukata dodo ni cha kinoa. Mana sito maliza kwa kudonoa. Mwendo watuma na tete. Woga kitete. Nuna wateke. Wanuko. Bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, bere kwambere, b